zmienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 25 października, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Jutro w południe prezydent Andrzej Duda poinformuje o tym, jak przebiegały konsultacje z partiami planującymi stworzyć nowy rząd. Przyjęte przez Parlament Europejski sprawozdanie zalecające zmianę unijnych traktatów to niebezpieczny dokument, tak uważa szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Koalicja dla Wcześniaka zwraca uwagę na profilaktykę zakażeń wirusem RSV, szczególnie groźnym dla małych dzieci. Zakończyły się konsultacje prezydenta Andrzeja Dudy z komitetami wyborczymi w sprawie utworzenia nowego rządu. Kolejność rozmów ustalono zgodnie z uzyskanym poparciem wyborców. Dlatego w Pałacu Prezydenckim najpierw byli politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicji Obywatelskiej. Dzisiaj z kolei Trzeciej Drogi, Nowej Lewicy i Konfederacji. Są dwa obozy polityczne, które deklarują chęć utworzenia nowego rządu, Prawo i Sprawiedliwość oraz partie opozycyjne, które tworzą Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga oraz Nowa Lewica. Premier Mateusz Morawiecki zapewnia, że jego ugrupowanie ma możliwości koalicyjne. Sięgają wszędzie tam, gdzie jest dobra wola do współpracy dla Polski, dla kontynuacji spraw społecznych, dla pójścia drogą środka. O zdolności do formowania nowej Rady Ministrów mówią też politycy z dotychczasowej opozycji. Wspólnym kandydatem jest Donald Tusk na premiera i Polacy wybrali taki kształt większości, więc jasno to też powiedzieliśmy panu prezydentowi. Mówił w imieniu Trzeciej Drogi, ale też Koalicji Obywatelskiej i Nowej Lewicy Władysław Kosiniak-Kamysz. Jedyne ugrupowanie, które nie zamierza z nikim wchodzić w polityczne rozmowy, jest Konfederacja. Jej lider Krzysztof Bosak powiedział, że jego partia będzie opozycją dbającą o dobro swoich wyborców. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. A jutro prezydent Andrzej Duda ma podsumować dwa dni politycznych rozmów. Szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Radosław Fogiel powiedział, że przyjęte przez Parlament Europejski sprawozdanie zalecające zmianę unijnych traktatów to niebezpieczny dokument. Polityk podkreślił, że planowane zmiany są bardzo groźne. To jest bardzo niedobra wiadomość, bo oczywiście to nie komisja i nie parlament takie decyzje podejmuje, jeśli chodzi o zmiany traktatów, ale to jest niezwykle niebezpieczny fakt polityczny, że te zapędy, które już od jakiegoś czasu istniały, nabrały tak konkretnego wyrazu, spisanego w konkretne zmiany traktatowe i jednak kolejne ścieżki tej parlamentarnej legislacji przechodzą, bo to są propozycje bardzo groźne. Główne proponowane przez Parlament Europejski zmiany to eliminacja zasady jednomyślności w głosowaniach Rady Unii Europejskiej w 65 obszarach, a także inne zapisy wzmacniające pozycję Komisji Europejskiej, m.in. pomysł wprowadzenia instytucji referendum ogólnounijnego. Przyjęty dzisiaj raport zostanie poddany pod obrady i głosowanie poprawek podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego. W tym roku potwierdzono w Polsce ponad 1700 zakażeń wirusem RSV, który atakuje drogi oddechowe, prowadzi do zapalenia oskrzeli i płuc. Połowa zakażeń dotyczyła dzieci poniżej drugiego roku życia. Koalicja dla Wcześniaka powołała Koalicję na rzecz profilaktyki zakażeń RSV, której celem jest ochrona wszystkich dzieci, nie tylko wcześniaków i maluchów z wadami serca. Joanna Stankiewicz. Wirus RS jest 4 razy bardziej zakaźny niż wirus grypy. W ubiegłym roku oddziały pediatryczne były przepełnione z powodu zakażeń tym patogenem, powiedziała krajowa konsultant do spraw epidemiologii profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz. 75% tej populacji, która zachorowała, więc zarówno dorosłych, jak i małych osób, była hospitalizowana. Prezes Fundacji Koalicja dla Wcześniaka, profesor Maria Borszewska-Kornacka, podkreśliła, że celem koalicji jest ochrona wszystkich dzieci przeciw wirusowi RS. Możliwość podania każdemu dziecku po urodzeniu i to będzie tylko, kolokwialnie mówiąc, jeden zastrzyk i to ta ochrona będzie przynajmniej do 6 miesiąca życia. 80% dzieci hospitalizowanych z powodu infekcji RSV to maluchy, które urodziły się zdrowe o czasie, więc nie zostały objęte programem profilaktyki RSV. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Instytut Książki przypomina o kampanii społecznej Mała Książka, Wielki Człowiek. Do tej pory od 2017 roku dzięki tej inicjatywie w ręce nad najmłodszych czytelników i ich rodziców trafiło 5 milionów książek. Dzięki akcji Wyjątkowe Wyprawki Czytelnicze otrzymują nie tylko rodzice nowonarodzonych dzieci w szpitalach, lecz także przedszkolaki, które odwiedzą biblioteki biorące udział w akcji i pierwszoklasiści, mówi dyrektor Instytutu Książki Dariusz Jaworski. ponad 300 szpitali, prawie wszystkie biblioteki. Jeżeli myśmy zaczynali od, powiedzmy, poziomu 60-50-60% bibliotek publicznych, w Polsce jest jakieś 7800 bibliotek publicznych, to w tej chwili doszliśmy do 90%. Za chwilę będzie, mam nadzieję, 100. Prawie wszystkie biorą w tym udział. I praktycznie wszystkie szkoły podstawowe, ponad 13 tysięcy. W ramach programu wydawane są też specjalne publikacje dla najmłodszych. W tym roku w związku z kampanią Instytut Książki przygotował wydanie Wnuczki Antykwariusza autorstwa Justyny Bednarek. Wyprawkę otrzyma każdy pierwszoklasista szkoły podstawowej. Łącznie od 2017 roku wydano na projekt 66 milionów złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Robert Grzetowski. Paris Saint-Germain lepsze od AC Milanu w środowym hicie piłkarskiej Ligi Mistrzów. Francuski zespół wygrał dziś na Parc des Princes 3-0. Mbappé, Colomouani oraz Li Kangin to strzelcy goli dla PSG. Nagrodą prowadzenie w tabeli grupy F, nazywanej grupą śmierci tegorocznych rozgrywek. W drugim dzisiejszym meczu tej grupy Borussia Dortmund pokonała na wyjeździe Newcastle United 1-0. Trafił Felix Nmecha. Borussia jest w tabeli druga, Newcastle trzecie, czerwoną latarnią czerwono-czarni, czyli Rossoneri, AC Milan. Pozostałe dzisiejsze wyniki z Champions League: Barcelona wygrała z Szachtarem Donieck 2-1, Feyenoord z Lazio 3-1, FC Porto rozbiło Antwerpię aż 4-1, Celtic zremisował z Atletico Madryt 2-2, RB Lipsk Crvena Zvezda 3-1, Young Boys Brno Manchester City 1-3. A teraz siatkówka. Grupa Azoty Chemik Police to ten klub wywalczył Super Puchar Polski Siatkarek. W dzisiejszym meczu o to trofeum Chemik wygrał w Łodzi z miejscowym ŁKS-em Komerską 3-1. Najlepszą zawodniczką, czyli MVP spotkania, wybrana została Martyna Łukasik. Wydaje mi się, że nie ma co narzekać na nasz skład. Jest naprawdę bardzo dobry. Na każdej pozycji, tak na dobrą sprawę. Kto nie wejdzie, to na pewno da od siebie wiele i tylko same pozytywne rzeczy dla zespołu. Także to na pewno cieszy nie tylko zawodniczki, ale też i trenera, bo ma dużo większy komfort. Cieszę się i na pewno nasze cele na ten sezon są wysokie. Pierwszy z nich jest osiągnięty, teraz reszta przed nami. Mówiła Martyna Łukasik. Siatkarki grały dziś o Super Puchar, a siatkarze rozegrali dwa mecze drugiej kolejki Plus Ligi. Trefl Gdańsk wygrał na wyjeździe z Enea Czarnymi Radom 3-1. Projekt Warszawa przed własną publicznością nie dał szans GKS-owi Katowice w stolicy 3-0. A w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych ważne zwycięstwo zanotowali mistrzowie Polski. Szczypiorniści Industrii Kielce wygrali dziś na wyjeździe z macedońskim RK Eurofarm Pelister 24-21. Zwycięstwo to ważne, bo Industria zajmuje obecnie czwarte miejsce w tabeli grupy A i pozostaje w grze o czołową dwójkę, czyli o bezpośredni awans do ćwierćfinału. W nocy miejscami opady deszczu, głównie na północnym wschodzie. Na termometrach od 4 do 9 stopni, wiatr na ogół słaby i zmienny. Na termometrach będzie od 5 stopni na Suwalszczyźnie, przez 12 w centrum, do 15 na południu. To już z kolei w ciągu dnia. Poza tym możliwe przelotne opady deszczu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Przed mikrofonem Michał Margański z Głośników. Słyszą Państwo Margana. Dziś w palindromie raczej Margan nagram, ale oczywiście nazwa naszych spotkań brzmi... Anagram Margana. Na kilkadziesiąt minut przed północą, na dobry początek snu przed drugą połową tygodnia. A może na dobry początek przytuleń, utuleń i pięknych wspomnień? Może nie wspomnień. Do północy muzyka łagodząca obyczaje, muzyka do miłości. Thank you.

tym nagraniem wiąże się wiele pięknych wspomnień. Mam wrażenie, że moje pokolenie gdzieś tam w kieszonce zostawiło i przytuliło do koszuli ów utwór. Najdłuższy chill out w mieście, 15 minut projekt, czyli zespołu duetu Michała Foxa Króla i Jana, a wtedy Janka Młynarskiego. Michał ogarniał wszystko, dosłownie wszystko, poza perkusją w tym zespole, a Jan, wtedy Janek, zajmował się właśnie graniem na perkusji. Panowie inspirowali się w każdym razie muzyką nowych brzmień, która wyniosła dżunglowy, jak można było usłyszeć, rytm także do polskich składów. Natomiast w Europie owe dżungle były przede wszystkim już produkowane, a nie nagrywane na setkę, co oczywiście działo się na Zachodzie, ale dekadę wcześniej. Teraz do głosu doszedł syntetyczny beat. O szczególną jego organiczną odmianę poproszę właśnie fanów takich połączeń. Przed nami Alex Rees w utworze Jazz Master, ale utworze zremiksowanym przez słynny duet Kruder i Dorfmeister. Thank you. Zremiksowany Jazz Master, czyli pierwotnie utwór Alexa Risa, tu w remiksie słynnego duetu z Austrii Krudera i Dorfmeistera. A przed nami kolejny duet z tą jednak zasadniczą różnicą, że utwór kojarzony jest przede wszystkim z Madonną. Ale trzeba pamiętać, że jego równie ważnym współautorem był także Lenny Kravitz. For you to justify my love, to justify my love. Justify My Love, wspólny utwór Madony i Lonego Krawica. Utwór wydany jako singiel i zarówno jako część kompilacji Emmanuel Collection. Dziś mamy do czynienia z podobnym ruchem, bowiem jak Państwo pewnie słyszeli, Madonna po latach zapowiada kolejny zbiór swoich najważniejszych nagrań, wśród których znajdzie się także wybrzmiały utwór Justify My Love. Utwór ociekający erotyzmem, czego najbardziej dobitnym przykładem był wideoklip właśnie do tej kompozycji, ale to już jakby troszkę inna historia. Teraz spróbuję otworzyć wątek współautora właśnie tego nagrania, bowiem kilka miesięcy później, już w kwietniu następnego 1991 roku, ukazał się album Mama Said, a na nim między innymi te nagrania. To show you the truth. z albumu Mama Said, opublikowanego w 1991 roku. Lenny Kravitz w programie trzecim, a wcześniej Justify My Love. Także z tego okresu, co myślę, można w cudzysłowie dostrzec. Na przykład w nagraniu More Than Anything In This World. Anything in this world. I mam nadzieję swoista pętelka brzmieniowo-klimatyczna. Pętelka dotycząca utworu Justify My Love. Wyczuli Państwo podobieństwo? Jeśli tak, to powróćmy do współpracy wokalistki i producenta. Interpretacja brzmi, jak Państwo przyznają, zupełnie inaczej niż oryginał śpiewany w przeszłości przez Izabelę Trojanowską. Powód? Producent wybrzmiałego coveru nie cierpi stylistyki obecnej właśnie na płytach Trojanowskiej. Stąd wyraźna zmiana, jak najbardziej na korzyść pomysłodawczyni, a jest nią oczywiście Monika Brodka. Anagram Morgana. Wciąż mam wrażenie tajemniczo, może intymnie, a może refleksyjnie po prostu. A skoro dziś leniwie, a może miłośnie sięgamy szczytów, to konieczny jest ten pan i ten album. Kończy się Spinning the Wheel z efektem scratchu na gramofonach, czyli instrumentu, który w owym czasie konkurował w atrakcyjności z saksofonem. Seksowny saksofon zszedł na dalszy plan, aby ustąpić miejsca, jak się okazało, równie seksownym gramofonom. fragmentami albumu Older. Życzę Państwu dobrej, upojnej nocy. Kłaniam się nisko, mówił Michał Margański. Na zakończenie polski piękny wątek śpiewany przez Tomka Makowieckiego. Życzę dobrej nocy. Zabierz mnie obojętnie gdzie, proszę zabierz mnie obojętnie gdzie. W rzece słów, oto czystych mów, pożeglować chcę obojętnie gdzie. Nieważne stronę, niech mnie niesie ślepe drogi.